Lawirują finanse, gonią terminy, bez opcji kance. Spychają w krańce, bańka po bańce. Widuję happy end, ale tylko w bańce. I czuję wstręt, kiedy widzę te karce. Kurs w dół, w górę na szczyt. Patrzę jak szczur, na indeks aż wstyd. Zniewolone umysły porywają tłumy. Ideologie ścierają rozumy. Misja krzyżowca to powód do dumy. Gdy ekstremizm ślepy opanuje umysł. Codzienna złość narzuca mi rany. Albo się bronisz, albo liżesz rany. Amen, tutaj nie wygrasz z tym stanem. Zamęt na oczach i przed ekranem. Studnią procesy na festynie kłamstw. Klauni składają przysięgi dla mas. Zabierają cudze, rozdają nie swoje. A ja ubrudzony pośrodku stoję. Zbyć tego nie da się zdrowym rozsądkiem. Miłością, nadzieją czy innym środkiem. Stoję pod obojętnością bieżącą. By z siebie spłukać to myślą gorąco. Mów, zbyt wiele słów pada z nadzieją, że trafisz do głów. Lecz słowa za trudne i myśli za piłę. Obroża realiów, odbiera mi siłę. Toczy się, toczy się, toczy się świat. Bucha szaleństwem i nie liczy strat. Wjeżdża na peron z impetem i sykiem. Chcę zostawić bagaż i uciec stąd z krzykiem. Tak, czas być w drodze, z końcem od gwiazd. Być może, mieć wiarę zabić może. Tylko jak zdjąć obroże. Ważne, dalej. Trwać w drodze, z końcem od gwiazd. Być może, mieć wiarę zabić może. Tylko jak zdjąć obroże. Tak cały czas być w drodze, z końcem od gwiazd. Być może, mieć wiarę zabić może. Tylko jak zdjąć obroże. Ważne, dalej. Trwać w drodze, z końcem od gwiazd. Być może, mieć wiarę zabić może. Tylko jak zdjąć obroże. Ważne, dalej. But we will be free one day. Rozpad, rozkład, bezład postaw. Skamleć w końcach w imię ojca. Słuchać wiernie wygodnych kłamstw. Mam lanej przymilnie morfiny dla mas. Niewygodną prawdę spłukać szalet. To kpina, latryna, kabaret, lazaret. Szambok uśtany uśmiechem debila. Oklaski z ekranu elita przesyła. Trzeba dojść i strzec to bydło. A kiedy padnie zrobić mydło. Ludzki nawóz i gruby powróz. Wędzidło w płyski odciąć odwrót. Zdeptać godność, opluć mądrość. Pocnoty gorszą bardziej niż porno. Za nas szmira i nowomowa. Kultura z nerwicą i klaustrofobią. Wszechtolerancja tabloidowa. Moda na to, co dyktuje moda. Inteligenci sformatowani prasą. Kompresja mózgu, by zmieszał się z masą. Standaryzacji własnego szczęścia. Poddanie miniaturyzacji człowieczeństwa. Kłamstwo powtarzane mantrą. Zrzuca kokon i staje się prawdą. Kolektywna indywidualność. Wszędzie tak wyjątkowe to samo. I poglądy takie zbieżne, że aż dziw, że w nie nie wierzę. Wokół brud, smród i ubóstwo. Ślepi gusi i ogół. Biali wielkie słowa, a w nich pusto. No i ludzie, jacy skarlali. Tak cały czas być w drodze, z końcem od gwiazd. Być może, mieć wiarę zabić może. Tylko jak zdjąć obroże. Ważne, dalej. Trwać w drodze, z końcem od gwiazd. Być może, mieć wiarę zabić może. Tylko jak zdjąć obroże. Tak cały czas być w drodze, z końcem od gwiazd. Być może, mieć wiarę zabić może. Tylko jak zdjąć obroże. Ważne, dalej. Trwać w drodze, z końcem od gwiazd. Być może, mieć wiarę zabić może. Tylko jak zdjąć obroże. Ważne, dalej. A może w któryś dzień ruszyć trzeba będzie jednak w drogę. A może będzie mniej słów bolesnych, niepotrzebnych wspomnień. Tam gdzie trzeba kłamstw, gdzie już nie starczy papieros ani dwa.